Sonra botları çapraz bağlı Amerikan subayları geldiler. Vücutları delik deşik, elbiseleri lime lime vurulmuş Vietnam çocuklarına baktılar. Öldürülecek yaştaydılar dediler. Ajanslar tekrarladılar bu sözleri. Öldürülecek yaştaydılar. Pentagon'daki sırın boylu generaller madalya hazırladılar başarılı subaylarına. Vietnamlı çocukların madalyaları yoktu. Onların zaten kahramanlıklarından başka hiçbir şeyleri olmamıştı. Hatta çocuklukları bile. Sadece biliyorlardı ki bu toprak onlarındı ve onlar bu toprağındılar. Kendilerinin olan tek şeye gözlerini kırpmadan 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında kendilerini armağan ettiler. Ta ne zamandan beri şu Çetin Altan'a iyice kafam bozuluyor. Kim bu Çetin Altan? Aslında benim sırtımdan geçindiği halde benden ayrı, benimle ilgisi olmayan bir gölge. Ben nasıl severim denizi, bulutları, hayatı, yaşamayı. Her şeyin girdisini çıktısını kurcalamadan çocuksu hafiflikler içinde yuvarlanıp gitmeyi. O sözde ciddidir. Sanki dünyanın bütün kerametini kendi bilirmiş gibi oturup her gün ukala ukala yazılar yazar. Bir konuşmaya başladı mı önce ben kaçarım yanından. Çetin Altan otobiyografisinin Tanrı'nın Cezası bölümüne böyle başlamıştı ve Çetin Altan'ı kaybettik. Evet, maalesef aramızdan ayrıldı. Çetin Altan'ın sesiyle açtık bu akşamın dergisini. Az evvelki alıntıyı da K24 sayesinde yapabildiğimizi söyleyelim. Tanrı'nın Cezası bölümü demiş olsak da 1927 yılında dünyaya gelmişti Çetin Altan. Birazdan ayrıntısıyla değineceğiz. Az evvel dinlediğimiz kaydın 1968 yılından bir Çetin Altan konuşmasının plağı okunmuş hali olduğunu söyleyelim. Vietnam Altı ismini taşımaktaydı. Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İksel Mavi Tuna ben. Ben Seçil Türkkan. Ve Beren Baltaş bizlerle beraber Çetin Altan üzerine konuşmaya hemen devam edelim istiyoruz ama kısaca günün tarihine de bir göz atalım. Resimli Sesli Türkçe Edebiyat Takvimi 2015. İletişim Yayınları. Ekim 23, Cuma. PTT'nin kuruluşu, 1840. İstanbul'da karasinek istilası görüldü, 1936. Resimli Sesli Türkçe Edebiyat Takvimi 2015. İletişim Yayınları. Evet, kısaca günün tarihine baktık. Kısaca baktık çünkü tarihi bir şahsiyet dünyadan aramızdan ayrıldı. Çetin Altan bugün toprağa verildi. Evet, 22 Ekim 2015 sabahı. Yaşamını yitirdi bu ülkenin yetiştirdiği en büyük gazeteci ve yazarlardan birisi olarak anacağız hep onu. Evet, 1946'da Ulus Gazetesi'nde başlamıştı gazeteciliğe. Milliyet'teki Şeytanın Gör dediği yazılarına ara verene kadar da 87 yaşında gazeteciliği sürdürdü. Şöyle denmekte alıntıyı sürdürürsek K24'ten, Türkiye gazeteciliği için nadir nitelikte evrensel bakışını edebi lezzetle ve mizahla buluşturan yazılarıyla okurlarının dünyasını, hayatını, ufkunu genişletti yıllar boyu demişler. Evet, Büyük Gözaltı 1973 tarihli Bir Avuç Gökyüzü, Viski ve Küçük Bahçe ile roman, Üçüncü Mevki ile şiir, Kalem Bahçelerinden Yedi Hayatla eleştiri, Rıza Bey ile polisiye öyküleri ile öykü dalında pek çok eser verdi. Çoğu sahnelenen 10 tane tiyatro oyunu yazdı. Pek çok denemesi var. Pek çok inceleme kitabına da imza attı. Gezi ve röportaj kitapları da var yine bunların arasında. Al işte İstanbul Gezi kitabıydı. Kavak Yerleriyle Kasırgalarsa otobiyografi alanında yazdığı, Türkçe'ye kazandırdığı Eşi Az Bulunur kitaplar demiş yine K24. Evet, 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildiğini hatırlatalım. Kendisinin 4 yıl boyunca Türkiye'nin sesini en fazla işittiği siyasetçilerden biri oldu demişler. Evet, bizde yuvarlak laf yoktur diyor mesela 1965 genel seçiminde. Bizde takır takır gerçekler konuşur. Biz elimizde bu gerçeklerin meşin kırbacı sömürücülere karşı savaşa çıkmışlardınız demişti. Tam da az evvel dinlediğimiz 1968 tarihli kayıtla aynı dönemlere denk gelmekteydi. Çetin Altan'ın bu konuşması daha fazlasına sahip değiliz ama başka yazılar var. Önümüzde Çetin Altan'ın aramızdan ayrılmasının ardından sıkça biliyorsunuz paylaşılan 25 Haziran tarihli yazısı enseyi karartmayın diye bitiriyor olsa da artık anlaşılıyor ki bu ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan demişti. Tam 50 yıl sonra bize takır takır gerçekler konuşur demişti. O zaman yine gerçekleri olanca açıklığıyla söylemeye devam ediyordu. Şöyle sürdürüyor yazısını Çetin Altan 25 Haziran 2015'te. Torunlarımıza bırakmaya hayal ettiğimiz ülke bu değildi. Gene de bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Menzili maksuda ulaşılamasa da çok yol kat ettik demiş. Bir ömür sadece amaca ulaşmak için harcanmaz. O amaca doğru atılacak bir iki adıma yardımcı olmak için de harcanır. Yaralı bir devi ayaklarının üstüne koyabilmek için kuşak kuşak o devi sırtımızda taşıdık. Yaralarının iyileşeceğine, o devin ayaklarının üstünde duracağına olan inancımı hiç kaybetmedim. Bir gün bu ülke ayaklarının üzerinde duracak. Ve o zaman da masaldaki gibi sihirli kedinin çizmelerini giyerek amacına doğru uçarak gidecek demiş. Evet, biz torunlarımızı istediğimiz ülkeyi bırakamıyoruz. Ama siz uğraşırsanız, mücadeleden vazgeçmezseniz dünyadan ayrılırken torunlarımızı istediğimiz ülkeyi bırakıyoruz demeye mutluluğunu siz tadabilirsiniz. Hayallerinizden, ümitlerinizden, mücadelenizden vazgeçmeyin diye sürdürüyor 25 Haziran 2015 tarihli yazısını Çetin Altan ve şöyle devam ediyor. Amacınıza ulaşamasanız da bu amacı gelecek kuşaklara devretseniz de kozmosla son hesaplaşmanızda daha iyi bir dünya için biz de fena mücadele etmedik diyebilirsiniz. Evet, bu da az şey değildir demiş devamında. Buruk da olsa yorgun gözlerinizde bir tebessüm yaratır. O tebessümlerin çoğalması da elbet bir gün kurtarır bu ülkeyi. Ve enseyi karartmayın diyerek bitirmiş yine. Aslında çok insan da enseyi karartmayın sözüyle hatırlıyor kendisini. Tam böyle bir umut veren tarafından görmeye herkes çok teşne. Sahiden de tarihe geçmiş bir söz, herkesin kullandığı sözlerden biri şimdilerde. Evet, Türkçe'ye kazandırdığı deyişlerden sadece bir tanesi. Bu evet. Enseyi karartmayın lafı, ama bu günlerde de politik manada bize de umut ilkesini hatırlatan bir ses olarak Çetin Altan halen aramızda duruyor. Bu arada az evvelki yanıtı yaptık, bir ek daha yapalım. 1992'de yayınlanan ve Enseyi Karartmayın başlıklı geniş bir Çetin Altan külliyatı taramasının içerisindeki siyaset yazıları bölümünde ayıp, günah, yasak üçgeni kırıldıkça başlıklı yazısında şöyle diyor Çetin Altan, umutla alakalı biraz daha somut konuşuyor. Yaşamı zehir zıkkım eden engellerin kalkmasında bilimcilerle sanatçıların çok büyük rolü oldu demiş. Gerçi Türkler ayıp, günah, yasak üçgeni içinde biraz gerisinde kaldılar bu gelişin, ama genç kuşaklar yavaş yavaş çakıyorlar durumu. Eski hipnozların zokasını daha önce ...çekiler kadar kolayından yemiyorlar demiş Çetin Altan. Umudun yönünü de bize bu şekilde göstermekte. Evet, külliyatını andık. 300'den fazla kez yazdıkları ve söyledikleriydi de Türkiye Cumhuriyeti evet mahkemelerinde yargılandığını da hatırlatalım sizlere. Evet, bugün 2 yıl hapis cezası var, milletvekilliği var zaten kendisinin Türkiye İşçi Partisi'nde yaptığı ve aslında milletvekili olduğu dönemde de muhalefetin sesinin yükselmesi ve önünün açılması için de çok önemli bir dönemden geçtiklerini anlatıyor. Hem mücadele arkadaşları hem de o dönemi anlatan kişiler. Evet, bugün Teşvikiye Camii'nde cenazesi vardı kendisinin. Şöyle demiş Hasan Cemal, onun hayal ettiğimiz ülke bu değildi sözü tabii ki içimi acıtıyor ama bence hayal ettiğimiz dünyaya açılan yollara çok taş döşedi o. Bu nedenle onu şükran ve minnettarlıkla anıyorum demiş. Evet, bugün Ömer Madra'dan da anlatalım. Noam Chomsky'nin çok önemli bir tespiti var. Başka hiçbir ülkede görülmediği şekilde Türkiye'de aydınlar, entelektüeller, ezilenler için her şeyi göze alarak mücadele ediyorlar diyor Chomsky mülakatını hatırlatarak Açık Radyo'daki 2003 senesinde. Bunun sayısız örneği var. Türkiye'de hapsi, ölmeyi bile göze alıyorlar. Çetin Altan da o örneklerin en parnaklarından biriydi demiş. Evet, aslında cenazesine katılan da pek çok arkadaşı aynı zamanda hem hoşgörüsünden hem de mücadele azminden bahsetmiş. Anlaşılan o ki örnek de olmuş zaten dönemindeki pek çok kişiye. Evet. Parti zamanından da bahseden çok fazla olmuş. Bugün Milliyet'in önünden uğurlanmış. İlk töreni orada yapılmış. İlk oradaydı, evet. Uzun yıllar çalıştığı gazetesinden uğurlanmış. Yani pek çok gazeteci de bütün bu anıları anlatmış orada. Evet, tüm sevenlerine başsağlığı dileyelim. Biz de Açık Radyo'da, Açık Dergi'de. Evet, Çetin Altan'ın sesine bir kere daha kulak vermek istiyoruz. Az evvelki kayıt Vietnam Malatı ismini taşımaktaydı. Dediğimiz gibi 1968 yılında, yani Türkiye İşçi Partisi içerisindeyken, milletvekiliyken yaptığı bir konuşma, bir plağa basılmıştı. Onun B yüzüne gideceğiz. Biz umudun da altını bir kere daha çizelim istiyoruz. Mecliste Nazım Hikmet'i savunduğu için karşı taraftaki milletvekillerince darp edilmiş bir Çetin Altan'ın ses kaydı olduğunu da en başından söyleyelim. Evet, eğlenin yavrularım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü. Bugün egemenlik ve çocuk bayramı. Eğlenin yavrularım, eğlenin, gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz. O kadar özgür ve mutlusunuz ki kazara aklınıza vatanımızda dalgalanan çok yıldızlı bir yabancı bayrağına bakarak kuşku girerse savcı yapışabilir yakanıza. Niye düştünüz bu kuşkuya diye. Ve şayet küçücük çıplak ayaklarınızla koskoca İstanbul şehrinde yatacak bir yer bulamıyor da kapı diplerinde kıvrılıyorsanız yüreğiniz hiç kararmasın. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizler içindir. Eğlenin yavrularım, eğlenin, gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz. 10 yaşına kadar 1000 tanenizde 450'nizi mezarlıklara mı götürüyorlar? Büyük kentlerin gecelerinde dar ve karanlık sokaklarda sizi 10 liraya satanlar mı var? Köylerde okulsuz, bakımsız ve pabuçsuz inekleri mi gidiyorsunuz? Aman sakın! Savcı çok kızar bu sözlere. Egemen ve özgür olduğunuzu inkar sayılır bu. Sınıfı sınıfa düşürmek, hükümetin manevi kişiliği, milletin bütünlüğü, demokrasiye karşı çıkmak, milli çıkarlara aykırı hareket ve daha türlü türlü maddelerle bir gece yarısı alınıp cellatlara verilirsiniz. Eğlenin yavrularım, eğlenin, gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz. Savcılar, polisler, zindancılar, jandarmalar, egemen ve özgür değiliz demeye çok kızarlar. Hele küçücük boyunuz, daracık göğsünüz, sıska vücudunuz ve yırtık pantolonunuzla araba vapuru iskelelerinde otomobil camı silerken gözünüz arabanın içindeki temiz giyimli, şık ayakkabılı, taranmış saçlı çocuklara kayarsa içinizi çekmeyin. Bir iç çekiş sosyalistlik, iki iç çekiş komünistlik, üç iç çekiş anarşistlik, dört iç çekiş ihtilal, özgürlüğe ve egemenliğe karşı çıkmak, Rus casusu olmak, Pekin'e satılmaktır. Sonra sizlere fakirlikte eşitlik arıyor derler. Demokrasi düşmanı derler. Milli değilsiniz derler. İçinizi çekmeden silin arabaların camlarını. Ellerinin tersiyle sinek kovar gibi sizleri kovanlara özgürlük ve egemenlik aşkına neşeli gülücükler yapınız. Ezilip horlanıp sürünmek şanıdır demokrasimizde yaşayan fıkara çocuklarının. Bu şandan sizleri tutamaksız bırakanları yoksun etmeyiniz. Eğlenin yavrularım, eğlenin, gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz. Babanız 10 liraya harç mı çekiyor bir inşaatta? Köyde ağa yanaşması olarak mı çalışıyor boğaz tokluğuna? Gazete mi dağıtıyor sabahın kör karanlığında? Bir de babalarınızın harç çektiği binaların yükselişine bakınız. Ağların ton ton pamuk balyalarına ve gazetelerin büyük rotatiflerine. Onların içinde ve gölgesinde yaşayan çocuklar sizlerin kardeşlerinizdir. Özgürlük ve egemenlikte eşitsiniz onlarla. Hele şehitlik payesi en çok sizler içindir. Eğlenin yavrularım, eğlenin. Gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz. Egemen ülkemizin özgür ve mutlu çocuklarına Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde bir büyük Türk ozanının Nazım Hikmet'in bir şiirine armağan etmek isterim. Yapıcılar türkü söylüyor. Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama bu iş biraz zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl ama yapı yeri bayram yeri değil. Yapı yeri toz, toprak, çamur, kar. Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar. Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak, ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak. Ne herkes kahraman, ne dostlar vefalı her zaman. Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı. Bu iş biraz zor. Zor ama yapı yükseliyor, yükseliyor. Saksılar konuldu pencerelere alt katlarında. İlk balkonlara güneş taşıyor kuşlar kanatlarında. Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde. Yükseliyor, yükseliyor yapı kan ter içinde. Eğlenin yavrularım, eğlenin. Gülün, oynayın, koşun, bağırın. Egemen bir ülkede özgür ve mutlusunuz.